9 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. Strafrechtadvocaten gebruiken het Nederlandse hulpprogramma voor Syrische strijdgroepen om teruggekeerde Syriëgangers vrij te krijgen. Uit een rondgang van Nieuwsuur en Trouw onder advocaten van Syriëgangers blijkt dat het programma waarmee Nederland 3 jaar lang strijdgroepen steunde bij minstens 6 strafzaken een belangrijke rol speelt. Volgens het OM waren de verdachten lid van terreurorganisaties, maar de advocaten weerspreken dat, omdat het ministerie van Buitenlandse Zaken dezelfde groeperingen als gematigd heeft bestempeld. Flevoland krijgt er een groot natuurpark bij. Nationaal Park Nieuwland, een samenvoeging van de bestaande natuurgebieden Oostvaardersplassen, Lepelaarsplassen, Trintelzand in het Markermeer en de Markerwadden. Architect Francine Hoebe gaat de gebieden met elkaar verbinden en toegankelijker maken voor bezoekers. Opvallend, Hoebe gaat de gebieden doortrekken tot over de snelweg A6, zodat automobilisten ook de natuur in het gebied meekrijgen. Verder komt er een paviljoen en bezoekerscentrum bij het Markermeer en een nieuw treinstation. Het Openbaar Ministerie in Paramaribo eist straffen tot 6 jaar tegen 2 Nederlandse terreurverdachten. Volgens het OM waren ze lid van terreurorganisaties en hebben ze Islamitische Staat financieel gesteund. Ook zouden ze een wapen in bezit hebben gehad. Ze werden in 2017 opgepakt en zitten sindsdien in voorarrest. De 2 ontkennen, maar zeggen als gelovige moslims wel sympathie gehad te hebben voor IS. Nadia Moussaïd staat dit jaar op de eerste plaats van de kleurrijke top 100 in de categorie media. Volgens de jury vertegenwoordigt ze een nieuwe generatie van vrouwen van kleur in de media. Nadia brak door bij het grote publiek toen ze Eva Jinek verving met de talkshow Laat op 1 vorig jaar. En dan het weer. Vanavond en vannacht kan er vooral in het zuiden af en toe wat regen vallen. In het noorden is er kans op mist. De temperatuur daalt naar 1 graad of 6. Ook morgen is het bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het wel droog. Dan wordt het 7 à 8 graden. In het weekend kan er veel regen vallen. Dit was het NOS-journaal. Deze week krijg je bij Gamma 1 plus 1 gratis op alle Flexa strak in de lak en strak op de muur. Ook van de verfmengmachine. Dat zeg ik. Gamma. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u nu tijdelijk 2 hoortoestellen zonder bijbetaling. Ongeacht waar en hoe u verzekerd bent. Plus altijd een gratis en vrijblijvende proefperiode. Dus waarom zou u nog langer wachten? Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/horen. Geert Lageveen en Leopold Witte spelen hun voorstelling 237 redenen om door te gaan. Een feel-good voorstelling van Orkater over ouder worden, de dood en het leven zelf. Nu te zien in de theaters. Kijk op www.orkater.nl. Hey, wat dacht je van Japan? Hè? Ja, NRV. Of wat dacht je van de Andes, Machu Picchu en dan nog de Amazone? Ja, NRV. Nee. Ik weet het, de Big Five spotten in het Krugerpark. NRV. Orang-oetangs zien in de jungle. NRV. Tijgers. NRV. NRV neemt je mee. Welk boek wordt managementboek van het jaar 2019? De longlist is bekend. Het aftellen is begonnen. Kijk voor de kanshebbers op managementboek.nl/longlist. NRV is de verre rondreisspecialist met bijna 80 groepsreizen en meer dan 200 privé-rondreizen. NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Heeft u uw campervakantie al geboekt? Hafkamp Campers is de grootste camperspecialist van Nederland. Met de beste prijsgarantie. Bezoek onze showroom in Sittard. Kijk alvast op hafkampcampers.nl. 100 jaar geleden gebeurt er iets bijzonders in de Vlaamse kunstscene. Kunstenaars als Constant Permeke en Guus de Smet schilderen niet langer wat ze zien, maar wat ze voelen. Vlaamse expressionisten. Nu in Museum Kranenburg in Bergen. Ik, Rembrandt, steek uit boven alle Hollandse schilders. Maar ik was ook een treffelijk leermeester. Als hoofdsponsor van het Rijksmuseum maken wij het mogelijk les te krijgen van Rembrandt zelf. Ga naar ing.nl/Rembrandt en bekijk de tutorials. Voor wie vooruit wil, ING. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en opstreken. Met Robert Meder en Herman Wechter. Daar zijn we weer. Langs de lijn en omstreken nog tot 11 uur. Willem 2 en AZ aas op de finale van de KNVB-beker. Zometeen gaan we terug naar Tilburg. En in de rust van dat duel, ik zei net al kort voor 9, gaan we het hebben over de film Vice. Robert Blokland keek naar die veelbesproken film over Dick Cheney. En de vraag is het ook een goede film? U kunt meekijken via de webcam. Doe dat dan op nporadio1.nl. In het Koning Willem II stadion in Tilburg zijn Arno Vermeulen en Frank Wielaert. En zij vertellen ons of wij iets gemist hebben. 19 minuten onderweg. Nee, niet echt. Het staat nog 0-0. En echt hele grote kansen zijn er niet geweest. Een aardige voorzet van Tapia. Niet echt op waarde geschat door Isaac. En dat is het wel zo'n beetje. Misschien wordt het nu gevaarlijk. Uit een standaard situatie. Als AZ een hoekschop mag nemen. Met Stengs daar bij de hoekvlag. Aan de rechterkant kan hij de bal laten indraaien en uitdraaien. Blijkbaar. Nee, hij laat het uiteindelijk toch over aan Maher. Die een beetje aankomt shocken. En die gaat de bal laten uitdraaien. Zoveel is wel duidelijk. Want hij verlegt de bal niet vanaf de achterlijn. Een beetje meer naar de binnenkant van dat kwart cirkeltje. En dat doet hij zo zorgvuldig dat je er eigenlijk wel iets van mag verwachten van die hoekschop. Nou, laten we het hopen dat hij hem voor de goal krijgt. Maar het duurt lang genoeg in ieder geval. Maar oké, daar is hij wel toe in staat. De bal komt niet goed hoor. Bij de eerste paal makkelijk weggekomen. Dan ben je door Isaac, door die spits. Dan wordt hij voor de tweede keer ingezet. Ook niet goed, laag. En dan kan Willem II counter als AZ achterin wel attent is. Dus dan is dat in de kiem gesmoord. Gaat die bal terug naar de doelman. Maar leek het toch even gevaarlijk. Omdat die Isaac, die jonge speler. Ik zei het al, scoorde zelfs al in de Bundesliga bij BVB. Ja, die heeft de lange benen. Is snel, zit dreiging in. In dit geval had AZ een te grote voorsprong. En kon die bal gewoon terug naar de keeper via Van Rijn. Nu Vlaar naast een rechtsback. En dan de diepte in bij Stengs. Stengs als die erbij kan. En die kan hem wel bij, maar die kan hem alleen maar verlengen. Heeft ook nog weinig goed gedaan. Hetzelfde geldt voor Idrissi bij AZ. Er gaat best veel mis. Het lijkt alsof Willem II misschien wat beter in het spel komt. Maar deze bal is ook niet op maat. En kan AZ het doen via de rechterkant. Ja, waar Palacios nu weg is. Dat was de verzender van die slechte paas. En dus stond Stengs daar eventjes in zijn eentje opgesteld. Die liet Palacios overigens ook lopen. De paas van Stengs is ook niet goed. Opgepikt door Dankerlui. Krijgt de bal niet onder controle. Opgepikt door Mitchell. En dan zijn we aan de linkerkant beland bij AZ. Met Idrissi halverwege de helft van Willem II. Trekt Idrissi naar binnen toe. Opgevangen daar weer door Dankerlui. Dus moet hij de bal in het midden kwijt bij Maher. Die vindt Crowley tegenover zich. En dan kan het weer naar de linkerkant. Daar waar Idrissi nu weg is. Maar Ouwejan nu wordt opgezocht door Dankerlui. Bal weer naar Maher. De man met de plannen. Althans, dat mag je hopen. Maar tot nu toe nog de man zonder plannen in deze wedstrijd. De eerste 20 minuten. Want echt groots is AZ nog niet geweest in zijn aanvalsspel. Nu Koopmeiners die opkomt stomen op het middenveld. Ouwejan die de achterlijn kan halen. De voorzet kan geven. Maar die wordt er makkelijk uitgehaald door Dankerlui. Ten koste van een ingooien. Ja, Koopmeiners die wilde wel. Die stak het veld over. Speelt een beetje zoals hij vroeger dus deed vanaf het middenveld. Nu alweer naar achteren. En dat betekent dat Maher zijn positie weer kan innemen. Zo doen de spelers dat onderling wel goed. Maar qua afstemming kan het bij AZ nog wel beter. Het elftal heeft de laatste weken in de winterstop toch wel iets hoger niveau gehaald dan tot nu toe. Maar iedereen is toch een beetje voorzichtig. Het is natuurlijk een ongelooflijk belangrijke wedstrijd. Dat kan je seizoen maken. En dat kan je seizoen ook breken als je vandaag verliest. Bijvoorbeeld via penalties wat ook nog zomaar zou kunnen. Koopmeiners nu naar Idrissi. Die altijd naar zijn rechterbeen wil. Maar wordt tot nu toe sterk verdedigd door Heerkens. Koopmeiners krijgt hem dan terug op eigen helft. Speelt hem in de breedte naar Vlaar. Vlaar gaat zoeken naar een optie. AZ wel meer balbezit. Maar zeker niet gevaarlijker. Nu is het Koopmeiners. En die kiest dan maar voor de lange bal. Om te kijken of daar wat te halen valt. En Meisner en Peters, die twee centrale verdedigers, vinden dat prima. Want die zijn sterk in de lucht. Gaat het toch fout bij Willem II. Kan AZ misschien wat doen met Seuntjes. En Seuntjes loopt zich ook weer vast. Nee, het is een wedstrijd die eigenlijk nog wel een beetje op gang moet komen. Ja, vooral op het middenveld plaatsvindt tot nu toe. De eindpaas wordt steeds niet gevonden. In ieder geval niet door een spits of iemand die een doelpunt kan maken. Waardoor het aantal kansen echt tot het absolute minimum beperkt is gebleven in deze wedstrijd tot nu toe. Met AZ wel als de ploeg met het meeste balbezit. Maar zonder dus echt dreigend te worden. AZ, een echte bekerploeg. Want die gaan elk jaar voor wat zij een echte prijs vinden. Anders ga je niet iedere keer voor Stengs. Nu met een goed schot. En die belandt zomaar in de goal. Wellenreuter kan hij niet bij. Uit te draaien. Hij neemt aan. Dan denkt hij, hey, die bal ligt goed. Weet je wat, ik doe het gewoon eens. En na exact 23 minuten spelen staat AZ uit het niets. Ineens met 1-0 voor. Ja, wat een goede goal. Maar je hebt helemaal gelijk. Wat een onverwachte goal. Ja, Stengs heeft een goed schot. Maar het moment kiest hij uit. Hij krijgt even de ruimte. Zijn actie is tot nu toe mislukte. Maar zijn schot was strak en sterk. En Wellenreuter heeft geen antwoord. En dat betekent dat AZ op 1-0 komt. Dat is een belangrijke set in Z, moet ik zeggen. Met een Z in de rug van het zelfvertrouwen. Wat natuurlijk best wel geknakt was na afgelopen weekend. Stengs, die daar voldoende spelers om zich heen heeft. Hij haalt uit op een moment dat je denkt, ja, dat kan helemaal niet. Er staan spelers vlak voor je neus. Maar hij beslist dat zo snel. Misschien dat die bal nog wel de binnenkant van de paal daar zoeft. In ieder geval, de keeper kan er niet bij. AZ op een 1-0 voorsprong en Willem II moet nu in de achtervolging. Ja, Palacios is degene die de fout maakt. Die levert in bij Stengs. Dankzij de razendsnelle beslissing van hem hebben we nu in ieder geval een wedstrijd waarin Willem II iets moet. En dus ook wat anders zal gaan doen. Wat directer zoals nu via Meisner richting Crowley. En dan naar de buitenkant Eusbilis die meteen 1-1 de 1-1 opzoekt. Daar met Van Rijn even inhoudt. Dan om zijn as draait en de bal inlevert bij Tapia centraal op het middenveld. Dan is er aan de rechterkant ruimte bij Heerkens als Tapia een enorme douw krijgt. Heerkens de bal wil voorzetten, maar dat lukt niet helemaal. Via de kont van Idrissi komt die bal dan wel weer in bezit van Heerkens. Gaat hij even in de achteruit richting de middenlijn naar Meisner en in de breedte naar Peters. Ja, AZ gaat jagen met Guus Til voorop. Dat betekent dat Willem II nu ook de lange bal speelt. Die moet door Stengs worden weggehaald achterin. Want die staat op dat moment op de rechtsbackpositie zo ongeveer. Ook hij moet mee verdedigen. Maar intussen is het Willem II dat weer overneemt met Crowley. Crowley heeft ook ruimte om te schieten. Gaat naar zijn rechterbeen. Dan komt er een 1-2. En nee, die komt er niet. Is dat Eusbilis die de bal verspeelt? Ja, volgens mij wel. En dan de tegenaanval. Met Til. Guus Til. Kan hij naar binnen? Ja, dat kan niet. Dan moet hij hem afgeven aan Seuntjes. Doet hij ook. Maar het zijn drie aanzetters tegen een meerderheid van spelers van Willem II. Toch Guus Til. Maar die komt niet uit. En dan Seuntjes die denkt wat Stengs kan. Dat kan ik ook. Die haalt ook onmiddellijk uit. Maar die bal gaat wel ruim over de goal. En dat betekent een doeltrap voor Willem II. Dat dus met 1-0 achter staat na 25 minuten. En inderdaad, het breekt onmiddellijk een beetje meer open, lijkt het. Ja, eventjes was Willem II het middenveld kwijt. En dan kan AZ bijna nog eens profiteren. Tapia die daar even Mitchell het bos in stuurt. Maar uiteindelijk niet Isaac bereikt. Die voetbalt een beetje aan de nonchalante kant. Die wacht gewoon tot hij die bal in de voeten krijgt. En begint dan pas iets te doen. Nu ook weer. Krijgt hij de bal net niet in de voeten. En dan is hem dan toch te veel moeite om een been uit te steken. Om de bal aan te nemen. Nu laat hij Maher gewoon rustig lopen. En die best mee kan verdedigen. AZ dus alweer op de helft van Willem II. En op het moment dat ik het zeg gaat die bal achteruit richting Vlaring Koopmeiners. Om te kijken of het middenveld van Willem II er een klein beetje uit elkaar getrokken kan worden. Met Seuntjes die even het middenveld in is gekomen. Dan kan Til de spits in. Combineren met Mitsjö. Bal naar achteren naar Koopmeiners. Die wijst de ene kant op. Paas de andere kant op richting Idrissi. Seuntjes nog een keer. Die kijkt dus om zich heen. Is er ruimte aan de andere kant bij Van Rijn bijvoorbeeld. Maar die staat helemaal niet klaar om een bal te ontvangen. Dus moet het wel even via Maher. Dan kan Van Rijn diep en de bal krijgen. Ja, krijgt hem ook aardig op maat. Maar heeft toch wat lastig om hem daar goed neer te leggen. Waardoor er een tackle kan komen van Palacios. Die doet dat graag. Als Van Rijn wat secuurder was geweest met die bal, dan had er misschien wel wat meer in gezeten. Nu blijft het beperkt tot deze inworp van Ricardo Van Rijn. Waar voorlopig niemand bij AZ beweegt. Til blijft op afstand. Dan is het Maher die wel altijd de bal wil hebben. Die passeert één man, twee man. Draait een keer om zijn as. Heeft hem nog steeds. Hij speelt tegenwoordig controlerender. Maar hij kan natuurlijk nog voortdurend, kan nog steeds uitstekend voetballen. Draait zichzelf dan uiteindelijk wel dol. De bal over de zijlijn. Willem II gaat ingooien. Maar doet dat wel in de buurt van de eigen cornervlag. Dus zal nog lang niet gevaarlijk zijn. Moet eerst aan een aanval beginnen. AZ 1-0 voor zal iets makkelijker voetballen op dit moment. Terwijl alles heel erg stilstaat bij die inworp van Palacios. Iemand van Willem II die aanstalten maakt. Maar nu komt toch uiteindelijk die bal. Komt hij wel? Komt hij niet? Komt hij wel? Ja, de inworp. Ja, ik dacht ze vragen min of meer aan Palacios om hem lang te geven. Maar die wacht net zo lang tot Eusbilis een beetje in de buurt is. En dan geeft hij een pas. Willem II houdt wel de bal. Want we zijn aan de andere kant van het veld beland bij Heerke. Zo. Op het moment dat hij denkt, weet je wat, ik ga een paas geven. Oh nee, toch niet. Rolt die bal zo plomp verloren over de zijlijn. Daar waar Idrissi nu staat met de bal in zijn handen om hem in te gooien voor AZ. Even in de achteruit richting Ouwejan. Richting de eigen helft. Koopmeiners combineren met Maher. Die kijkt meteen naar Idrissi. Als het lijntje open is, geeft Maher dan uiteindelijk toch de bal. Maar aan Koopmeiners, zo komt de bal via bij Idrissi. Die wil eventjes rustig terug naar Koopmeiners. Schiet de bal ook zo over de zijlijn ter hoogte van de middenlijn. 28e minuut. AZ leidt in Tilburg met 1-0 tegen Willem II. En wij gaan even kijken in Polen bij Jeroen Koster. Want bij het WK-baan, wielrennen, is het een en ander gebeurd, Jeroen. Ja, want daar wachten ze niet op Willem II AZ natuurlijk. Heel vreemd. Glorieus. Ik weet niet of jullie het applaus daar horen. Maar Matthijs Bugli kroont zichzelf eindelijk tot de keizer op de keirin. Dat spectaculaire onderdeel met 6 mannen in de baan. Het lukte de afgelopen 4 jaar nooit op het wereldkampioenschap voor Matthijs Bugli uit Zandpoort. 26 jaar, wel zilver in Rio. Maar iedere keer net niet. Vorig jaar in Apeldoorn een 4e plaats. Maar nu een geweldige wedstrijd. Hij koos het wiel van de Duitse Bütiker. Die ging vroeg aan. Bugli beet zich vast in het achterwiel van de Duitser. Hield het vol. Gaf vervolgens gas in die laatste ronde. En er kwam niemand meer aan. De Japanner niet aan niet. En ook de Duitse Bütiker niet. Eindelijk die felbegeerde wereldtitel voor Matthijs Bugli. In dat anderhalf jaar voor de Spelen in Tokio. Want de keirin is natuurlijk wel een Olympisch onderdeel. En hij, ja, hij bombardeert zichzelf nu tot de grote favoriet voor Olympisch goud. Ja, mooi. Mooi nieuws. Hebben we nog meer Nederlanders later vanavond nog in de baan? Ik heb het programma niet paraat. Nee, het laatste onderdeel. Sprinttoernooi voor de vrouwen wordt morgen afgemaakt. Maar Hedy van der Wouw en Laurien van Riessen zijn allebei uitgeschakeld. Ik zag net tranen bij Laurien van Riessen. Niet vanwege haar eigen uitschakeling. Maar zij is de vriendin van Matthijs Bugli. Die hield het niet droog. Zijn ouders zitten hier vlak voor me. Het feest is compleet. We krijgen straks hier het Wilhelmus. En dan gaan we de tent sluiten in Proeskov. Krijgen we morgen weer een mooie dag met Kirsten Wild op het Omnium. Met de kilometer met Theo Bos. En de puntenkoers met Jan-Willem van Schip. Je weet wel, die fantastische ongerepte, dat character. Benieuwd of hij ook weer die medaille kan halen. En Kirsten Wild verwacht ik veel van. Maar dat allemaal morgen. Ja, blessurebehandeling op het veld. Dus kunnen wij mooi even een muziekje doen. I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. I think it's 'cause I'm clumsy. I try not to talk too loud. Because I'm crazy, I try not to act too proud. Only hit till you cry. After that, you don't ask why. You just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Walked into the door again. If you ask, that's what I'll say. And it's not your business anyway. I guess I'd like to be alone. Nothing broken, nothing wrong. Just don't ask me how I am. Just don't ask me how I am. Just don't ask me how I am. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me. After that, you don't ask why. You just don't argue zijn Vega en Luca. Terug naar de halve finale van de KNVB-beker. Willem II tegen AZ, Arno Vermeulen en Frank Wielaert. AZ leidt met 1-0 door die knappe goal van Kelvin Stengs. Die op dat hele onverwachte moment die bal ineens liet ploffen. Waardoor Wellenreuter te laat was en niet meer bij die bal kon. En sindsdien trekt Willem II zeker wat meer in de aanval. Heeft het niet tot hele grote kansen geleid. En AZ loert nu wat meer op de counter. Wat dat betreft zijn de rollen een heel klein beetje omgedraaid. Dan zien we ook wel dat het niveau van deze wedstrijd wel een stukje minder is dan van gisteren. Feyenoord-Ajax, dat is niet geheel onverwacht. Maar het is wel te zien. Er gaat echt veel mis. Bijvoorbeeld Idrissi, die echt wel kan voetballen bij AZ. Heeft toch niks goed gedaan. Eigenlijk rolt alles over zijn voet, over de zijlijn en over de achterlijn. Willem II in 1944 won het met 9-2 de finale van de KNVB-beker van RKSV Groene Ster Heerlenheide. En natuurlijk weten jullie in Hilversum en Frank naast me ook wie nu de huidige held is van die club. Want die bestaat nog gewoon, hè? Groene Ster 92 uit Heerlenheide. En ja, Frank Wielaert, zeg het maar. Ik haak af. Okay. Nathan Rutjes van Roda is daar nu de man die in de hoofdklasse elke week speelt. 9-2, grootste uitslag ooit in de KNVB-bekerfinale. Met Stengs nu namens AZ er vandoor. En die denkt dat hij een vrije trap krijgt. Suggereert dat hij daar wordt aangetikt. Maar Kamphuis kijkt de andere kant uit en zegt we gaan gewoon doorvoetballen. Maar Willem II geeft hem dan weer aan AZ. AZ aan de bal via Maher. Ik heb volgende week een pubquiz. Ga je mee? Ja. Hartstikke mooi. We hebben in ieder geval vast één vraag goed. Ik zal vragen of ze deze willen stellen, dan komt dat wel in orde. AZ over in de aanval over de rechterkant van het veld met Van Rijn die een voorzet geeft. Micho laat hem lopen. Je vraagt je af waarom, want hij staat al op de rand van het strafschopgebied bij Willem II en nu staat hij niet meer controlerend op het middenveld. Maar Crowley wordt aangespeeld, dus Willem II overneemt. Dankerlui op volle snelheid achtervolgd door Oude Jan, onder andere Idrissi komt er ook bij kijken. Crowley dan duikt richting de achterlijn, wordt daar aangespeeld, gaat aan de achterlijn halen en de voorzet geven. Die wordt eruit gehaald en ik dacht even dat hij nog werd aangeraakt, maar hij krult de bal over de achterlijn. Dus wordt het een doeltrap voor AZ. Pas een aardige aanval van Willem II. Omdat AZ met wat meer mensen voor de bal inderdaad was. En dan kan het snel gaan. Maar het is niet genoeg. Willem II heeft ook nog niet heel veel echte kansen kunnen creëren. AZ nu met Bizot. Bizot die neemt even zijn tijd. AZ leunt stiekem toch een beetje op die 1-0. Ja, een doelpunt in een halve finale van de beker. Hij kan echt goud waard zijn. Het kan een finale opleveren. Het kan Europees voetbal opleveren. Het is niet de verwachting dat het hier doelpunten zal regenen in deze wedstrijd. Bizot heeft hem uiteindelijk een knal gegeven richting Stengs. Die hem kan doorkoppen. Dan Til, die altijd op zoek is naar een foutje achterin. Maar Palacios haalt die bal goed om. En dan op het middenveld een glijpartij bij AZ, bij Mietje. Maar de bal is intussen bij Vlaar. Dus kan er gewoon doorgevoetbald worden. En Vlaar weer naar Bizot. Bizot kijkt alvast even naar de andere kant. Of hij daar een bal kwijt kan. Dat kan hij niet. Dan wordt onder druk gezet door Isaac. Dus moet het lang. In de richting van Idrissi. Maar Meisner is langer en kan dus beter bij de bal. En als AZ hem dan op het middenveld terugkrijgt, leven ze er meteen weer in bij Meisner. Het was heel slordig. Allebei op het middenveld tot nu toe. Ook nu Willem II weer. Eusbilis die even terug wil leggen op Tapia. Hem zo inlevert bij Til. En daardoor kan AZ weer overnemen via Van Rijn, Til, Mitsjö. Die de bal even vrij maakt in de middencirkel op zijn gemakje. Met Tapia die daar voorbij komt hobbelen. Bijna letterlijk voorbij komt hobbelen. Seuntjes dan die Til aanspeelt. Die wil de bal lekker aannemen en lijkt wel te gaan schieten. Maar op het moment dat hij aanneemt en de bal klaarlegt, blijkt dan toch een half metertje te ver te zijn. En kan Willem II overnemen. Die bal vliegt over de zijlijn via Til. Als die half wordt onderschept. En dus een doeltrap voor Willem II met Wellenreuter. Die op zijn gemakje helemaal naar de andere kant van zijn doelgebied loopt om daar de bal neer te leggen. Alsof hij alle tijd heeft met 37 minuten op de klok en 1-0 achter. Til en balaannames. Het is zijn zwakste onderdeel van zijn spel. Ook deze springt eigenlijk onnodig weg. De man die zo goed kan timen en zo makkelijk ook wel doelpunten maakt. Zoals vorige week waar hij hem in de kruising schiet. Maar op dit soort momenten dan is het jammer dat hij daar of de techniek niet voor heeft of de focus niet heeft. Waardoor die aanval van AZ niet doorgaat. De inworp nu voor de Alkmaarders met Oude Jan. Oude Jan, Maher kan, die staat dichtbij. Maar hij wil verder, Seuntjes. Maar dan gaat de bal aan voorbij. Mutsje, die altijd knokt met Tapia. Voordeel voor Willem II. Er was ook nog een overtreding bij. Maar dan krijgt toch Vlaar de bal. Omdat die paas niet goed is van Tapia. Die geeft hem dan de diepte in. Waar Idrissi inderdaad wel zonder bal weg wilde. Maar Meisner er net bij kan. En hem dan over de zijlijn schiet. Dus AZ rukt nu met het hele team op. En gaat ingooien op de helft van Willem II. Ja, halverwege de helft van Willem II. Want daar is het Oude Jan die iets terug moet. Van meneer de scheidsrechter. Jochem Kamphuis is dat. Hij gaat nog verder terug. Zelfs vraagt aan Mitsjö van loop even door. Dan kan ik hem verder naar achteren gooien. Naar Koopmeiners. Dus richting de eigen helft weer. Zo zijn we ongeveer een metertje of 50 opgeschoven. De verkeerde kant op voor AZ. Vlaar dribbelt met ballen al richting de middenlijn. Geeft hem dan lang in de richting van Seuntjes. Meisner is daar ook. Die kopt de bal weg. Idrissi kan dan oppikken als hij sneller is dan Heerkens. Dat is hij niet. Maar Heerkens levert in bij Maher. Zo krijgt Willem tweede bal even niet van de eigen helft af. Mag AZ ook nog gaan ingooien. Eigenlijk min of meer op dezelfde plek als net. Een metertje of 5 verder op de helft van Willem II aan de linkerkant. Het was Dankelaar die hem als laatste raakte. Die daar dus gewoon ook extra rechtsback even staat te spelen. We hebben ze dubbele dekking achterin. Nu is hij een woord bij Seuntjes. Die veel vaker uit de spits is dan in de spits. Loopt eigenlijk voortdurend op het middenveld te spelen. AZ dan met Van Rijn die meekomt. De rechtsback. Stengs komen ze er samen uit. Het levert een inworp op. Palacios die hem als laatste aanraakte. Of Usbilis. Usbilis wat het was het. En dat betekent dat AZ gaat ingooien. Daar wil Til de bal hebben. Die maakt een paar schijnbewegingen om zich vrij te spelen. Krijgt hem inderdaad ook. Maar wordt ook weer opgejaagd door Tapia. En dan richting eigen helft. Dat is dan veiligheid. Eerst als je het gevoel hebt dat het mis kan gaan. Dan ga je terug. Terwijl AZ nu even moet kijken wat er gebeurt. Want die bal gaat naar Koopmeiners. Maar die valt op dat moment op zijn achterste. Maar er was niemand van Willem II. Dus kan hij alweer opkrabbelen en die bal meegeven aan Idrissi. Idrissi, hij weer naar Maher. En Maher gewoon weer terug. AZ wil gewoon die bal rondspelen. En wil heel graag met 1-0 gaan rusten. Ja, Jong wilde dat niet. Want die begon even met druk zetten. Meisner begreep het. Zette ook eventjes door vanuit de achterste lijn. Dus moest AZ meteen weer helemaal terug naar Bizot. Overigens opvallend hoe vaak spelers glijden. Niet specifiek vandaag. Want er wordt wel een paar keer gegleden. In deze periode van het jaar is het op alle voetbalvelden overal feest. Want je ziet iedereen maar onderuit glijden met het schoeisel van tegenwoordig niemand. Dan kan je met pinnen spelen en gewoon overeind blijven staan. En in deze wedstrijd valt het nog mee. Maar Koopmeiners valt ook zomaar plomp verloren ineens op zijn gat. Omdat hij wegglijdt zonder dat er iemand of een bal in de buurt is. Meisner nu kijkt in de diepte. Kijkt of hij iemand kan aanspelen. Dat wordt Crowley met Mitchell daar in de buurt. Heerkens dan. Die wordt meteen dwars gezeten door Idrissi. Dus gaat de bal weer terug naar Meisner. Zo is Willem II zonder al te veel risico aan het aanvallen. Peters dan. Die dribbelt de helft van de tegenstander op. En op het moment dat hij zich bedenkt, verliest hij de controle over de bal. En raakt hij ook nog eens Til. En krijgt AZ een vrije trap die ze snel willen nemen. Dat doen ze ook snel via Van Rijn. Ja, hij deed het slim. Hij raakt die bal kwijt. Wat gevaarlijk had kunnen zijn. Toen maakte hij expres die overtreding. Zag er heel klungelig uit. Hij dacht van nou, dan een betere vrije trap dan een snelle counter. AZ nu met Seuntjes. Seuntjes speelt zichzelf wel vrij. Schiet ook van afstand, maar dat is van heel ver. En Willem Reuter heeft er nu het oog in. En kan hem makkelijk pakken. En geeft hem meteen mee aan Heerkens. Dat was een moment van AZ van enige gevaarlijkheid. Maar oké, welke keeper zou die bal niet gepakt hebben? Stengs dan. Dan weet je nooit wat er gebeurt. Maar die paast en die bal die komt er niet aan bij de man waar die voor bedoeld was. Bij Til, maar wel nog in AZ-balbezit. Bij Van Rijn. Van Rijn dan naar Mietje. Die gaat zelf een actie aan. Kan hij beter niet doen. Want hij is toch een dienende speler. Levert in bij Crowley of bij Jong. En dan Willem II. Maar die counter nu te lang. Want Tapia draait om zijn as. Had misschien de diepte moeten zoeken. Nu dan Willem II wel naar de linkerkant. Maar intussen staat AZ dan weer op de goede plek. Gaat de bal over de zijlijn. Willem II gooit. Palacios wil het snel doen. Maar dat moet inhouden. Want er is niemand die ver genoeg is doorgelopen. Uiteindelijk is Jong dat wel. Maar is Palacios al zich zo aan het ergeren dat hij de andere kant op kijkt. En dus ook de andere kant op gooit. Richting Jordens Peters. Die kan de bal in de breedte kwijt. In de middencirkel bij Meisner. Nu iedereen op de helft van AZ. Ook Heerkens die achterin staat. Maar daar Crowley kan inspelen op het middenveld. Die moet eerst afrekenen met Maher. Doet hij goed aan het steekballetje. Naar voren toe in de richting van Isaac. Wordt eruit gehaald door Koopmeiners. Bal over de zijlijn geschoten om uit de problemen te raken. Heel weinig ruimte ook daar om iets te bedenken. Weinig tijd dus ook. Willem II mag ingooien. Doet dat snel in de richting van Heerkens. Heerkens, Meisner. Meisner, bal in de breedte naar Jong. Jong moet in één keer door richting Eusbilis. Dat lukt goed. Eusbilis krijgt de bal dan alleen bij Palacios. En AZ krijgt de bal wel van eigen helft, maar kan hem niet in de ploeg houden. Maar staat wel naar Willem II te kijken van bedenken jullie het maar even. Dan proberen wij te loeren op een foutje. Als jullie in de opbouw wat verkeerd doen, dan gaan wij er snel vandoor met Idrissi en Stengs bijvoorbeeld. En Til, dat is de tactiek van AZ, omdat Willem II wel moeite heeft om het spel te maken. Ook daar gaat nu heel veel mis. Ballen gaan makkelijk over de zijlijn of worden inderdaad ook ingeleverd zoals nu. Maar dan is het een inworp voor AZ waar ze weer alle tijd voor nemen. Vlaar gaan het uiteindelijk doen. Van Rijn zegt het is een vrije trap zelfs. Die loopt dan daar weg en dan tikt die klok weg. Nog 2,5 minuten in die eerste helft met weinig hoogtepunten. Hoogtepunten was de goal van AZ. Die was vrij. Maar verder is het een matige halve finale als we naar het niveau kijken tot nu toe. Ja, zeker als je het vergelijkt met wat ze gaan tegenkomen in de finale Ajax. En de andere halve finale tegen Feyenoord. Dat was een stuk betere wedstrijd. Leukere wedstrijd ook. Waarin veel meer gebeurde dan in deze wedstrijd. Waar beide ploegen behoorlijk op elkaar zijn afgestemd. En elkaar goed hebben bestudeerd. In die twee wedstrijden dat ze elkaar eerder zijn tegengekomen. Tapia nu, die de lange bal moet opvangen, doet dat met zijn hand. Maar dat kan gewoon verder, want Til kan doorvoetballen. Moet Tapia in de achtervolging. Als Til inhoudt, de bal inlevert bij Stenks. Nog altijd veel ruimte op het middenveld. Maher bijvoorbeeld neemt goed aan, legt de bal in de breedte. Idrissi, punt 16 linkerkant, kan dan naar binnen. Maar kan ook naar de buitenkant de bal kwijt bij Ouwejan. Die krijgt de bal niet voor. Bal over de achterlijn via Heerkens. Een hoekschop voor AZ vanaf de linkerkant. Stenks meldt zich daar om die te gaan nemen met nog anderhalve minuut op de klok in de eerste helft. Er zal wat tijd bij komen, want we hebben een blessurebehandeling gezien van Palacios die wel eventjes duurde. Dus dit zal niet de laatste aanval zijn. Maar misschien wel tijd voor een laatste kans. Zou leuk zijn, überhaupt een kans in de wedstrijd. Stenks bij de corner. Hij is natuurlijk linksbenig. Hij gaat hem daar trappen. AZ-spelers staan ver van de goal opgesteld. Gaan nu straks inlopen. Dan kijken wat er gebeurt. Vlaar natuurlijk is niet onaardig in de lucht. Kan wel aardig koppen. Het duurt lang, dus is er een fluitconcert. Nu Stenks gaat inderdaad naar Vlaar. Die raakt hem op zijn achterhoofd. En die bal ploft daar zomaar bij Jordens Peters. Die werkt hem dan weg. En dan moet Maher heel erg oppassen. Doet hij ook, draait weg. Het is link, maar hij heeft vertrouwen dat hij dat duel van Jong daar wint. En heeft inderdaad de bal. En paast nu meteen naar Stenks. Die staat buitenspel. Bovendien kan hij niet bij de bal. Wordt het een vrije trap voor Willem II. Ja, het wordt de doeltrap, want je kan hem gewoon laten gaan natuurlijk. Op het moment dat Stenks ook denkt, ik sta buitenspel, laat maar lopen. Die bal valt over de achterlijn. En dus wordt het een doeltrap voor Wellenreuter. Bij die hoekschop staan er bij die mensen van AZ heel ver buiten de 16. Eentje staat er met één arm omhoog, eentje staat er met twee armen omhoog. En Stenks staat dan met, ja, die van drie armen, die kende ik nog niet. Die hoekschop die ik moet nemen. Dus ik moet even duidelijkheid hebben. Uiteindelijk kwam die duidelijkheid er niet. En was het ook geen beste hoekschop die er kwam. Het leek wel een plan achter te zitten. Maar het plan werd nooit echt heel erg duidelijk. Intussen Willem II aan het opbouwen met Meisner. Meisner die nog even naar voren kijkt. 1 minuut extra tijd krijgen we. En die gaat nu in. Ruimte is er bij Palacios om de volgende aanval van Willem II op te bouwen. Ja, Guus Til ziet het gevaar en gaat onmiddellijk daar in de dekking naar de rechterkant. Wijkt daar even uit, waardoor Willem II weer terug moet. AZ speelt wel gedisciplineerd. Is ook wel iets rustiger aan de bal geworden in de eerste helft. Zonder dat er echt sprake is van uitblinkers. Willem II moet daar doorheen voetballen nu met Isaac. Doet hij prima naar de zijkant naar Heerkens. Heerkens met een voorzet. Eerste paal komt hij ook. Maar daar is AZ ook met Maher die ervoor komt. En bovendien een vlagsignaal van de grensrechter dat het buitenspel is. En krijgen we een vrije trap voor AZ. Maar dat zag er best link uit met Heerkens die opstoomt. Kijk even naar de beelden of het inderdaad buitenspel is. Ja, dat is het wel. Dus dan is het terecht het vlagsignaal en het fluitsignaal. Die aanval van Willem II in de gesmoord uiteindelijk in de 16 meter. Ze waren er uiteindelijk wel een keer zo vlak voor het einde van die eerste helft. De uittrap komt nu van Bizot. Ik denk niet dat we nog lang te spelen hebben. Nee, met Isaac inderdaad. Nou, jij zegt het en het is afgelopen inderdaad. Dus 2 seconden hadden we nog te gaan. Isaac op het allerlaatste moment nog heel even deelnemend aan het spel van Willem II. In de eerste helft niet gezien. Eén moment eigenlijk springt eruit in deze wedstrijd. Dat is het schot van Stenks. Dat leidt tot de 1-0 ruststand in deze wedstrijd tussen Willem II en AZ. De gasten leiden. NPO Radio 1. Straks in de rust de filmrubriek met Robert Blokland. Nu eerst het NOS Journaal met Jelle Visser. Burgemeester Ralf Kreewinkel van Heerlen stapt op. Aanleiding is de ophef die is ontstaan nadat bekend werd dat hij tijdens zijn ziekte had verlof had gesolliciteerd naar het burgemeesterschap van Kerkrade. Kreewinkel legde vorig jaar tijdelijk zijn ambt neer nadat zijn zoontje ernstig ziek was geworden. In Flevoland komt het Nationaal Park Nieuw Land. Een samenvoeging van de bestaande natuurgebieden Oostvaardersplassen, Lepelaarsplassen, Trintelzand in het Markermeer en de Markerwadden. Architect Francine Hoebe gaat de gebieden met elkaar verbinden en toegankelijker maken voor bezoekers. Strafrechtadvocaten gebruiken het Nederlandse hulpprogramma voor Syrische strijdgroepen om teruggekeerde Syriëgangers vrij te krijgen. Dat melden Nieuwsuur en Trouw. Het OM ziet de verdachten als lid van terreurorganisaties, maar de advocaten weerspreken dat omdat het ministerie van Buitenlandse Zaken dezelfde groeperingen als gematigd heeft bestempeld. En pianist, componist en dirigent Andrei Previn is overleden. Hij won 4 Oscars voor de arrangementen van My Fair Lady en Porgy and Bess. En hij trad op met wereldorkesten en dirigeerde ook het Concertgebouw Orkest in Amsterdam. Andrei Previn is 89 jaar oud geworden. Langs de lijn en omstreken. En terwijl het rust is bij Willem II AZ... kunnen wij mooi in onze wekelijkse filmrubriek praten over de film Vice. Dat is een film die het waargebeurde verhaal vertelt van Dick Cheney... een van de belangrijkste vicepresidenten in de geschiedenis van de Verenigde Staten. Als rechterhand van George Bush had hij veel invloed... en was hij berucht om zijn omstreden standpunten. Robert Blokland is hier om met ons te praten. Eerst even luisteren naar een fragment uit de trailer. Helemaal goed. I want you to be my VP. I want you. You're my vice. Well, George, the vice presidency is a mostly symbolic job. Uh-huh. However, if we came to a different understanding, I can handle the more mundane jobs. Overseeing bureaucracy, military, energy, and foreign policy. So we're gonna do this thing, or what? I mean, is this happening? I believe we can make this work. Hot damn! Ja, Robert Blokland, van harte welkom. Je ziet al helemaal te glimlachen hier. Ja, ik moet helemaal lachen als die scène voor me ziet. Wat mij opviel, dat het voor het eerst is dat ik een trailer hoor... die uit één scène komt, volgens mij. Maar dat is wel een van de cruciale scènes. Ik had het inderdaad gewoon één scène. Meestal zijn er flatjes van scènes. Ja. Maar. Nee, maar dit was ook één scène inderdaad. Ja. Dick Cheney was op een gegeven moment uitgespeeld in Washington. En toen vroeg George Bush hem als vicepresident. Hij had eigenlijk helemaal geen ambities meer, Dick Cheney. En toen kwam zijn echte machtsgreep. Toen nam hij het Witte Huis in zijn greep. En heeft uiteindelijk de Irakoorlog, of de inval in Irak... en de verovering van Saddam Hussein bewerkstelligd. En dat is dan ook in een soort notendop het belangrijkste verhaal van de film? In principe het hele leven van Dick Cheney... Je ziet dus in de jaren 60 hoe hij eigenlijk als een soort lapswans niet bij Yale niet slaagde. En continu dronken was. En hij is aangehouden voor dronken rijden, zeg maar. Zijn vader heeft hem toen vrijgekocht. En hoe zijn vrouw, Lynn Cheney, gespeeld door Amy Adams... toen zei van, Dick, ik blijf bij je... maar dan ga jij nu gewoon carrière maken in Washington... en dan ga je het waarmaken dat je mijn man bent. Eigenlijk was een soort Lady Macbeth, zat zij op de achtergrond, zeg maar... en heeft hem als een soort marionet richting het Witte Huis geduwd. Maar wacht even, zeg je daarmee dat zij eigenlijk de machtswellusteling was en dat Dick Cheney de uitvoerder was? Of ga ik dan te ver? Nou, haar rol in hun relatie was wel onmisbaar. Zonder Lynn Cheney was Dick Cheney niet gekomen waar die uiteindelijk gekomen is. Hij heeft natuurlijk wel zelf gedaan. Hij heeft zelf de Donald Rumsfeld heeft die stage gelopen, die uiteindelijk minister van Defensie werd in het kabinet Bush. En het leuke van deze film is, de feiten zijn allemaal waar gebeurd. We kunnen allemaal zien wat er gebeurd is in het Witte Huis, wat Dick Cheney gedaan heeft. Hij had inderdaad extreem veel invloed. George Bush gaf hem defensie, buitenland, de oliehandel, mocht Dick Cheney allemaal doen, wat normaal bij een president ligt. Maar Bush was een vrij domme man. Komt uit de film in elk geval naar voren. En die zei van, doe het maar, Dick. Is helemaal goed. Dus hij heeft heel veel besluiten genomen die zeer omstreden zijn. De inval in Irak in principe. Het waterboarden in Guantanamo Bay heeft dit toegestaan. Hij heeft de veiligheidsdiensten veel meer recht gegeven dan ze ooit hadden. Het was na 9-11, dus het volk vond het eigenlijk wel prima. Wat wou ik hier maar mee zeggen? Oh ja. De film heeft alle feiten genomen. Alleen de regisseur Adam McKay, die ook voor Saturday Night Live gewerkt heeft, heeft er wel een satirische draai aan gegeven. Zoals je in die scène ook net hoort. Of het echt zo gegaan is met George Bush en Dick Cheney, niemand zal het weten. Maar die acteurs spelen dat zo groots en zo overdreven uit, dat het toch een hele grappige film wordt. Maar ook eigenlijk. Het feit dat jij zegt van, dat zijn in een bijzin, van George Bush komt er een beetje dom uit. Ik bedoel, hij had ook af en toe wel iets slungels, ook toen hij president was. Dat weet iedereen wel. Het was geen licht, die man. Maar maakt dat onderdeel uit van van de satire? Het leent zich wel voor satire. Kijk, de film is... Adam McKay heeft eerst Saturday Night Live gedaan. Hij heeft een aantal films gemaakt. Anchorman, gewoon hele kluchtige films. Ja. En toen ging hij op een ander spoor zitten. Hij heeft hiervoor The Big Short gemaakt over de bankcrisis. Ja. En daarin maakte hij op een hele grappige manier... toch een heel serieus onderwerp toegankelijk. En begrijpelijk voor het grote publiek. Dat doet hij hier ook eigenlijk. Hij neemt je aan de hand en hij maakt het dus ook aantrekkelijk. Want het is in wezen had het natuurlijk een gruwelijk saaie film kunnen zijn. Absoluut. Nee, het gaat gewoon over allemaal witte mannen in pakken die praten over politieke zaken. Maar door de manier waarop de acteurs het zo overdrijven en een aantal ook filmische kunstgreepjes die hij toepast, ik zal ze niet allemaal verraden. Jawel, één. Nou, eentje, goed, op een gegeven moment. Dick Cheney heeft besloten, mijn leven is voorbij in Washington... en hij gaat op een landhuisje wonen. En dan eindigt opeens de film en dan zie je opeens een aftiteling... en dan zegt de stem van, en Dick Cheney leefde nog lang en gelukkig... en werd heel blij en zo. En dan houdt de aftiteling op en dan komt dus George Bush in beeld... en die zegt van, wil je mijn vice president worden? Maar dat is een ontzettend leuke kunstgreep... die je helemaal verkeerd been zet als kijker. Ja. En dat doet hij met meer dingen. En tegelijkertijd legt het dus heel goed uit hoe Washington werkt. Hoe je daar als vrij domme man, zonder al te veel talent... toch zover kan komen. Als je maar de juiste connecties hebt, de juiste mensen likt, het juiste geld weet aan te boren, de juiste connecties weet te vinden. Het klinkt dan, het klinkt als ik je zo hoor, wel een beetje als een beetje een film vanuit democratisch perspectief op Dick Cheney. En hij komt er niet heel goed vanaf dan, als ik dit zo hoor. Of is het toch wel ook met respect gemaakt voor deze man? Nee, het is niet met respect gemaakt, maar de meningen verschillen. Want wat, zowel de voor- als tegenstanders van Cheney zijn boos. De fans van Cheney zeggen dan heb je het goed gedaan. Je hebt er een soort Satan van gemaakt. Terwijl de tegenstanders zeggen van je hebt hem veel te lief gemaakt. Want tegelijkertijd is het wel een hele aardige familieman. Hij heeft zijn lesbische dochter in elk geval in beginsel niet verlogen. Dat was een heel ding binnen de partij. Want nou ja, de Republikeinen houden niet zo van lesbiennes. Maar hij heeft gezegd van ik wil alles doen, maar ik ga niet mijn dochter afvallen. Dus dat is toch wel een heel sympathiek dingetje. Hij is heel lief tegen zijn vrouw. Hij is heel lief tegen zijn andere dochter. Dus hij, er wordt ook een ander beeld van hem geschetst. En net zoals bij House of Cards. Frank Underwood is een ontzettende hufter. Dat weten we allemaal. Mm-hmm. Hij doet dingen die niet mogen. Maar je gunt het hem. Hij denkt van als je daarmee wegkomt, doe het dan maar gewoon. Dat zou ik ook doen namelijk. En dat heb je met deze film ook een beetje tot het einde. Als Dick Cheney echt gewoon te ver gaat. Maar lange tijd denk je van ja, als dat mogelijk is in Washington. Als je zo ver kan komen en zulke dingen kan doen. Zou ik denk het ook wel doen. Ja, en dan gespeeld door Christian Bale. Die las ik ergens in een interview. Zei toen hij het script zag. Dacht, oeh, hier kan heel veel verkeerd aan gaan. Dit is een groot risico, deze film. Dat klopt. Ja, het is een acteur die zich graag in uitdagingen vastbijst. Hij is echt iemand die zich enorm voorbereidt qua rollen. Niet alleen psychisch, maar ook fysiek. Hij is voor deze rol 25 kilo aangekomen. Hij is eerder 30 kilo afgevallen voor een rol. Wat was voor de Mechanic? Toen ging hij van 90 naar 60 kilo. Hij is nu van 90 naar 115 gegaan. Hij heeft zijn wenkbrauwen laten afscheren. Hij heeft zijn haar afgeschoren en zo. En dat, ja, hij kan dat, die transformatie doormaken. Het had fout kunnen gaan. Want het is heel kluchtig aan de ene kant, maar tegelijkertijd geloof je hem wel de hele tijd. En het is heel moeilijk als je nu zeg maar twee foto's ziet van Dick Cheney en van Christian Bale in de film. Ik zou ze niet kunnen kiezen, eerlijk gezegd. Dus het is een heel knap. Bedoel je niet zou kiezen? Dat ze heel erg op elkaar lijken? Bedoel je dat? Ze lijken heel erg op elkaar. En er zijn ook mensen die nu denken dat zeg maar Dick Cheney daadwerkelijk de Dick Cheney uit de film is. Omdat hij zo goed lijkt. Bizar. Dat is goed gedaan. Hij had niet van niks een Oscar-nominatie. Hij heeft niet gewonnen, helaas. Ik had hem zelf waarschijnlijk aan hem gegeven. Maar... ja, maar het is wel. Hij heeft Christian Bale, begreep ik, heeft zich ook helemaal verdiept in het gedachtegoed. In het conservatieve gedachtegoed. Wat hem niet per se. Waar hij niet mee opgegroeid is, zullen we zeggen. Absoluut niet, nee. Dus hij is echt helemaal in zijn letterlijk en figuurlijk in zijn huid gekropen. Ja, heeft hij dat? En jij zegt, heeft hij het goed gedaan? Ik vind dat hij heel goed gedaan heeft, ja. En ook zijn tegenspeelster Amy Adams, die dus Lynn Cheney speelt. Ook een Oscar-nominatie gehad voor de zesde keer. Helaas niet gewonnen. Maar al die acteurs zijn ook zo goed. Steve Carell speelt Rumsfeld. Doet hij ook ontzettend goed. Het is echt een enorm sterk tableau van acteurs die ook heel veel comedy gedaan hebben. En daardoor werkt het ontzettend goed. Als je niks met de politiek hebt, dan betwijfel ik of je erheen moet gaan. Want het is wel een film die een zekere voorkennis is wel aangenaam. En een zekere interesse in dat rare leven in Washington is ook wel fijn. Wat heb jij geleerd over Dick Cheney wat je nog niet wist? Ik heb me nooit gerealiseerd. Ik was toen 15 toen dat gebeurde allemaal. Dus het is vrij lang geleden. Nee, 20 was ik. Maar ik heb me nooit gerealiseerd dat hij zo'n enorme invloed had gehad in het Witte Huis. En dat George Bush zo'n marionet was van zijn grillen eigenlijk. Dus ik vond het heel leerzaam. En het is ook, ja, die impact van geld in Washington, dat blijft me altijd verbazen. Dat als je maar gewoon de juiste mensen kent en de juiste potjes weet te vinden, dat je dan alles kan maken. Dankjewel, Robert Blokland. De film Vice draait nu in de bioscoop. Zometeen gaan we het nog hebben natuurlijk over de tweede helft van de KNVB-beker tussen Willem 2 en AZ. Staat daar 0-1, doelpunt van Stengs. En eerder heeft u al kunnen horen dat Matthijs Boegli wereldkampioen is geworden op de keiring bij de WK baan wielrennen in Polen. We hopen hem zo nog even te spreken te krijgen. En zo gauw dat gebeurd is, dan laten we dat horen, vanzelf spreken. Thought that was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. She knows what's going on. with my hands I could be here. There must have paid her a nice price. She's putting on a string to be love. This is not really, this is not really happening. You bet your life. En Cornflake Girl. Op dag 2 van WK baanwielrennen in Polen staat de teller van Matthijs Bugli al op 2 maal goud. Gisteren won hij met Nederland de teamsprint. Vanavond was hij de beste op het onderdeel keirin. Hancock was een van de eerste die Bugli kon feliciteren. Ja, van harte gefeliciteerd. Jij kwam hier maar voor 1 ding, hè? Ja, en dat was goud. En ik zei nog tegen Hugo voor de rit. De hele dag liep best wel zwaar. Dus ik dacht, ik had het tel zwaarder gestoken net. En ik dacht, als ik van kop ga pezen, dan ga ik niet halen. Dus ik moet het van achter komen weer een keer. En ja, dat is gelukt. Wat betekent het nou voor je dat je dat... Hè, want vooraf zei je, ik ben eigenlijk de beste keirinrijder ter wereld. Maar ik ben nog nooit wereldkampioen geweest. En nu ben je wereldkampioen. Ja, je mag het eigenlijk pas zeggen als je wereldkampioen bent. En, ja, als je de resultaten van de afgelopen 2 jaar bekijkt... dan voel ik het al komen. Maar ik mag het niet zeggen. En nu mag ik het zeggen. Je zei het al, het ging moeizaam vandaag. Het was zwaar. Ja. Maar wat maakte het zo zwaar? Ja, gisteren. Gisteren die jongens voor me, dat was niet normaal. Was bij teamsprint. Ja. En toen vanmorgen echt super slechte benen. En ik moest echt het toernooi inkomen en blijven fietsen. En die ritten doen en ik kwam er steeds beter in. Dan ben je nu wereldkampioen. Echt heel fijn. Wanneer besefte je dat dacht je van... hé, ik ga dit halen, ik ga dit gewoon winnen? Nou ja, dit wist ik niet tot de finish. Want ze kunnen altijd nog komen. Want, nou ja, toen ik daar als Beutiger kwam... of tenminste, toen ik achter Beutiger zat... en ik wist dat hij zou gaan rijden... ja, dan zit je het ideale wiel. Het kon niet beter. En dan haal ik hem in op het beste moment, denk ik. En... dan haal ik het net vol tot de finish. Je loten weer eigenlijk niet zo gunstig. Hè? Je loten 1. Wat dacht je toen je... Hè, dat betekent dat je achter de derde niet moet beginnen. Wat dacht je toen? Ik dacht, wat een drama. Eigenlijk. Maar ik wist ook dat het kan altijd gebeuren. En ik moest die slechte reeks op 1 loten verbreken. En, ik weet eigenlijk niet eens hoe de rit ging, joh. Het maakt ook niet uit. Je bent wereldkampioen. Hoe klinkt dat, Matthijs Bugli? Wereldkampioen, keirin? Ja, dat is geweldig. En je jaagt er al heel lang op en is mijn onderdeel. En als je het dan waar maakt, dat is het allerbeste gevoel. Hartelijk gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, mooi, Matthijs Bugli. Was dat tegen Hancock? We gaan gauw weer terug naar Frank Wielaert en Arno Vermeulen. De tweede helft van Willem II AZ. Willem II nu richting de harde kern, hè? Ja, zeker. En ook meteen in de aanval. 1-0 was de ruststand in het voordeel van AZ. Maar de Tilburgers beginnen energiek. Nu een corner. En inderdaad, dat is toch een band daar van Willem II supporters. En die corner is ook heel snel genomen. Nu de voorzet van de linkerkant. Wordt het weer een hoekschop. Of blijft hij binnen? Dan is er daar een misverstand. Met Koopmeiners en doelman Bizot. Bizot had die bal gewoon kunnen pakken. Nu dan Maher, die ook niet kan uitverdedigen. Omdat die bal wat wegspringt. Willem II duikt recht bovenop. Die hebben maar één taak. Dat is nu meteen gelijkmaker proberen in te schieten met Palacios aan de linkerflank. En die bal die komt bij Bizot. Daar is niemand, terwijl hij hem nog loslaat. En dan kan hij in tweede instantie oppraten. Er is een wissel bij Willem II. Pavlidis, de huurling van Bochum. Hij staat nu aan de linkerkant voorin. Özbilis die daar een hel speelde. Maar de laatste weken eigenlijk al meer bankzitter is. Die draait niet heel erg lekker op dit moment. Hij is van het veld gehaald. Ja, met de lange bal in de richting van de voorhoede van AZ. Maar dat wordt opgevangen door Peters. Dan Crowley die naar de linkerkant van het veld is uitgeweken. In de openingsfase van de tweede helft. Op een beetje ruzie te zoeken. Dat is een beetje een heet hoofdje. Die Crowley, dat zien we niet meer zo heel vaak. Maar hij zoekt even ruzie met Seuntjes die meteen met de armen wijd gaat staan. Wat wil je nou? Twee koppen groter tenslotte. En intussen kan Willem II overigens gewoon doorvoetballen. En de bal achterin proberen rond te spelen. AZ is nu de ploeg die druk zet via Seuntjes. Eerst op Peters, dan op Meisner. Maar de Willem II voetbalt daar relatief makkelijk onderuit. Via Heerkes en Tapia. Maar dan is Seuntjes nog niet klaar met het rondje. Bij Tapia raakt hij de bal uiteindelijk nog. Maar krijgt hij de bal niet in bezit. Willem II heeft hem nog steeds. Peters moet in de achteruit. Wil graag wat diepgang bij Palacios. Maar daar komt het niet van. Palacios had het niet begrepen. Dus moet het even terug richting de keeper. Wellenreuther moet er weer opnieuw van achteruit worden opgebouwd. En dan komt die bal uiteindelijk op het middenveld bij Isak. Ja, het is trouwens gewaagd van Koster. Want hij heeft er eigenlijk een aanval erbij gezet. Crowley speelt vanaf links. Maar daar komen ze wel op. Want AZ in de counter. Als ze dat goed uitspelen. Til maar. Til kan net die bal niet verlengen. Anders zou Idrissi een aardige positie hebben gestaan. Stenks. Maar dan is Willem II veel fanatieker. Met de Jong die daar de bal afpakt. En dan Willem II wel terug. Pavlidis is in de spits gaan spelen. Die zie ik steeds in balbezit althans opduiken naast Isak. Dan hebben ze Dankerlui dus. En dan duikt Crowley op zijn beurt weer op aan de linkerkant. Spelen ze bijna op dat moment met vier aanvallers. Dat betekent dat afstemming heel belangrijk is. En ook het meeverdedigen van zeker de zijkanten van Crowley en Dankerlui noodzakelijk is. Maar het elftal staat op papier nu zeer aanvallend. Willem II tegen AZ. Nou, hulde aan Koster dat hij dat in ieder geval gedaan heeft. Halverwege dat hij die aanpassing heeft gedaan. En niet dat vlak voor tijd doet. Hij gaat met een zeer aanvallend team jagen op AZ. Ja, twee middenvelders, vier verdedigers, vier aanvallers. Zo staat het op het moment dat Willem II de bal heeft. En dat is nu het geval met Heerkes die opkomt stomen. Mag doorlopen tot randje strafschopgebied. Bal breed leggen. Isak krijgt de bal niet lekker onder zich vandaan. Kan dus ook niet lekker schieten. Maar AZ, als het uitverdedigt, levert de bal ook meteen weer in. Jong, bal breed in de richting van Crowley. Bal controleren. Palacios meteen eroverheen. Daar gaat de bal niet naartoe. Althans niet in eerste instantie. Dan Crowley die even kijkt. Dan gaat Palacios toch diep. Moet Vlaar erachteraan. Komt die bal voor. Bij de tweede paal is het Bizot die daar als eerste bij de bal is. Mag natuurlijk ook zijn handen gebruiken. Dus dat maakt het ietsje makkelijker. Er komt meer ruimte op het veld. Omdat Willem II ontzettend veel risico neemt. Ja, Van Rijn liet zich daar heel makkelijk uitspelen. Vlaar nam daarom over. Van Rijn ging daardoor centraal even staan. En Vlaar moest daar de boel redden. Nu ging hij ook een hand geven aan Vlaar van Rijn. Echt zo naar hem toe van dankjewel jongen, dat had ik even nodig. Want dat ging wel heel makkelijk aan die linkerkant bij Willem II. AZ nu met Seuntjes. Seuntjes kapt en draait. Gaat naar zijn rechter en legt hem dan aan de linkerkant neer. Bij de linksback van AZ, Ouwejan. Ouwejan naar Idrissi. Die twee die koppelen daar makkelijk. De een vaak aan de bal, de ander er weer overheen. Nu Ouwejan, Idrissi. Die wil graag naar binnen en schieten, maar dat weet Willem II. Die staan er met twee man te wachten op wat de Marokkaanse linksbuiten gaat doen. De man die ook gekozen heeft voor Marokko afgelopen week. Idrissi kon voor een Oranje nog uitkomen. En voor het Marokkaans elftal, maar gaat voor Marokko spelen. Althans, als die wordt geselecteerd. AZ zet nu Willem II vast, maar wel ten koste van een overtreding. Hoewel Til heel erg boos is en bonje maakt met Paul Jong. Nou, die kan niet hebben hoor, van die Jong. Want die blaft terug. Ja, precies. Die maakt daar geen geheim van dat hij daar zo tegen die Til, die ook gewoon een kop groter is, dat hij die wel inderdaad kan hebben. Tapia nu voor Willem II, dat de vrije trap kort en snel genomen heeft. Meisner bal breed op Peters. Peters kijkt de diepte in. Crowley vraagt, maar krijgt hem niet. Palacios dan met risico. Stenks tegenover zich. Eerst kapt hij hem uit. Daarna komt hij de volgende tegen in Seuntjes. En dus verlegt hij het spel via Wellenreuther naar de rechterkant van het veld. Daar waar Heerkes is, de bal meteen de diepte ingespeeld. Pavlidis met een slechte aanname, waardoor Willem II kan de balverlies kan leiden. En dat gebeurt uiteindelijk op het middenveld inderdaad. Via Bizot, Stenks aangespeeld en de diepte gezocht. Maar AZ levert ook meteen weer in. Ja, Stenks kopt die bal door. Dat was ingewikkeld naar Seuntjes. Daar stonden twee spelers van Willem II. Peters pakt die bal op, geeft hem mee aan Tapia. Tapia wil versnellen. Til in de achtervolging. Michieu, die heeft altijd een magnetische schoenen. Die heeft die bal uiteindelijk. Het publiek vindt hier dat een overtreding is gemaakt op Tapia. Spel gaat verder dan Idrissi die zo'n off-day heeft tot nu toe. Terwijl er juist een mogelijkheid ligt om hem aan te spelen. Aouyan die alweer buitenom komt. Verspeelt hij de bal heel ongelukkig en heel onnodig. En nu op dit moment is Van der Brom heel boos. Omdat een AZ-speler, ik zag even niet wie. Koopmeiners daar geblesseerd raakt en daar pijn heeft. Terwijl de vrije trap daar dan wel komt. Maar ook nog in het voordeel van Willem II. Wat is er precies aan de hand? Koopmeiners. Daar komt een been. Ja, nou ja. Het is misschien dat zwaaiende been nog even van Jong. Hij valt op de enkel. Ja. Is niet zo heel veel aan de hand, toch? Vrij trap. Nee, qua overtreding is er niet zo gek veel aan de hand. Maar de pijn kan me wel voorstellen. Nou, dat Van der Brom zo boos was. Ja, die vond het misschien andersom. Maar goed, je kan heel veel vinden van een afstandje. De beslissing is genomen. Die wordt echt niet teruggedraaid omdat je boos wordt aan de zijkant. Pijn is inmiddels weer verbeterd. De vrije trap ook genomen. Willem II is aan het rondspelen achterin. Meisner naar Peters en weer terug. En dan Heerkes aan de rechterkant van het veld. Die wil dan wel de diepte zoeken en vooruit spelen. Maar moet hij wel een ploeggenoot vinden. Dat lukt hem niet. Bal wel onmiddellijk weer ingeleverd ten koste van een overtreding. Maar het mag door. Kamphuis vindt er niks van op het moment dat er een AZ'er opnieuw op de grond ligt. En ze nu kunnen omschakelen. Omdat Willem II geen aanvaller kan vinden. Die vrijgespeeld kan worden. Seuntjes wel vrijgespeeld door Stenks. Seuntjes inhouden. Ja, dat had hij net niet moeten doen. Misschien toch schieten in één keer op het moment dat hij rand 16 is gekomen. Wil inhouden en naar zijn linker. Dat was niet de goede beslissing. Palacios zit ertussen. Willem II heeft de bal terug. Ja, en dan lag het even open. Maar Willem II profiteert daar in eerste instantie niet van. Nu misschien wel met Crowley. Crowley in de spits is daar Isaac. En er komt hulp. En daar komt die bal ook inderdaad naar die nieuwe man Pavlidis. Maar die komt daar niet helemaal uit. Een beetje hoekige spits. Tot nu toe vooral als invaller gebruikt bij Willem II. Dat dus zich in de winterstop onder andere met hem versterkte. Maar er staat nu een spits met die Isaac. En ja, die wordt ook gelanceerd als een heel groot, supergroot Zweeds talent. Beide staan ze daar nu om een goal te maken. AZ mag gaan ingooien. Koster is ook druk in gesprek met de spelers van Willem II. Hoe nu te spelen? Hoe val je aan met heel veel mensen? Maar hoe zorg je wel dat je de poort niet openzet voor AZ? Dat er ook van kan profiteren met steuntjes hier. Die krijgt een duw in de rug van Peters. Waardoor hij de bal niet kan controleren. Goed verdedigd dus. Meisner. Mooi weggedraaid Meisner. Ingespeeld op Crowley. Die laat hem ook goed rollen. Maar dan Palacios. Die misschien even niet oplette of de controle niet had. Die als een soort rugby aanval stond hij daar nog vrij. Maar laat de bal dan over zijn been rollen. De inworp is voor AZ. AZ meteen temporiseert. En Willem II wil het tempo heel hoog houden. En AZ heeft dat inmiddels in de gaten na de 54 minuten. En doet het rustig aan. Als die ingooi genomen mag gaan worden via Van Rijn. Dan naar Seuntjes gegooid. Die probeert die, bal lang bij zich en onder zich te houden. Uiteindelijk gaat hij over de zijlijn via hem. Dan kan Willem II gaan ingooien. Die maken veel meer haast via Palacios. Gaat de bal richting het centrale verdedigersduo. Meisner, Peters aangespeeld. Peters onder druk gezet door Seuntjes. Moet de bal terug naar Wellenreuter. Die staat op de rand van zijn eigen strafschopgebied om de bal te ontvangen. En lijkt hem lang te gaan gooien in de richting van Pavlidis. Die is niet zo van de aannames, maar doorkoppen en een eindstation. Dat kan hij allemaal wel. Dus je moet hem eigenlijk niet in de aanval betrekken. Je moet hem alleen als eindstation gebruiken of als doorkopstation. En Isaac, dat is degene die mee moet voetballen. Alleen Isaac is de grote afwezige bij Willem II tot nu toe. Willem II dat op de helft aanzet wel de bal heeft. Maar via Jordan Peters, centrale verdediger. Naar de andere centrale verdediger Meisner. Die weer naar Heerkens. Heerkens. En dan moet er gevoetbald worden via Tapia. Die kan dat ook met Dankelui. Maar die slaat hij over. Dan combineert hij daar met Isaac. En dan houdt Willem II er nog een ingooi aan over. Het is de fase waarin het misschien wel barsten of buigen is. Ze vallen aan. Ze doen het zeker niet onaardig. Maar het leidt niet tot hele grote kansen. Hetzelfde geldt ook voor AZ. Maar dat misschien als het het goed uitspeelt natuurlijk die ruimte wel krijgen. Want we moeten wel opletten. Dat deed AZ nu met Stenks niet. Die laat bijna die bal daar afpakken op de rand van de 16 meter. Dan zou het gevaarlijk zijn geweest. Dat loopt voor AZ goed af. En nu weer Mietje half. En dan komt er een klusbal naar Meisner. En dan Peters die verstandig is. En terugspeelt naar Wellenreuter. AZ in de fase waarin ze niet erg geconcentreerd en gefocust zijn. Willem II heeft er wat meer de wind onder nu op dit moment. 10 minuten gespeeld in de tweede helft. AZ leidt met 1-0. Maar Willem II komt eraan in deze halve finale van de KNVB-beker. Straks na het nieuws van 10 uur horen we of het Willem II nog lukt om te voorkomen dat AZ de finale van de KNVB-beker gaat spelen tegen Ajax 5 mei. Graag tot zo. Live Sport op NPO Radio 1. Dit weekend in NOS Langs de Lijn. Wie gaat het WK winnen? De wereldkampioenschappen onlangs schaatsen in Calgary. 3 ritten nagelbijten. Hij doet dat prima. Mooie bocht. Oeh, ja, tenminste een mooie eerste helft van de bocht. Je hoort het hier en nergens anders. Het publiek schreeuwt de kelen schor. Er komt een nieuw baanrecord. Er komt een geweldige tijd. Goeie genade. Live.